qua realitate jarin hashta egunerkoa ametzen funts bimila tokai urte tu matxari kantxa bilek du baita fixo baino mentz loaldi luzetik jatzari da poeta begiak idek zamalka tximeleta kasu elektrikoa dauka baioneta beldur dira of euskal planeta forzikoa egin imentzu etxukarikin infinitua atmosfera, pruba gora, inertzia bera, zilatzen ari naiz estratosfera, eguzkiak sistemari egin azten irautza, nik gureari, bultza eta bultza, alta zeldatza daukat arauz bat, hik badaukak, horren giltza, areagotzen ari zautin arte lujikoa, dardagan kezka, errikoa, hapatzen lirika egozentrikoa, Stalin zaidako azido, sulfurikoa, surfatzen diat orain asteroide, homeroide, dislexia, bidaide dut esne pidia hipoxia baino aratako agur galaxia zorzikoa egin imentsu etxukarikin infinitua dantzanako pare magnean zorzikoa egin imentsu etxukarikin infinitua dantzanako pare magnean Psikopatak agintzan pinuaren abagerrez jantzita altza infrabasuz zabatatzen jat beirazko iltza tuta suritik atero ziren besuan zintzen laiak apez gaurko unibertsuan bakoitza gaitze esten besten bertsioa ekibak agik ez izaren multibertsuan zautzikoa egin dimentsu etxukarekin ditzen du gardin da soinu sismikoa ez dizeritmiko baina logaritmikoa flowa dauka supersoniko astropitokoa euntzen diata mamarez eta azko izara lotzen mariren superbilako izahak transhumanisten muskile zogazak niri magnovistak sortzen ditzi gara den dena zur bildu zuin gravitazionalek agertarazten jajera irrazionalak puta seme hoi nacionalak beltzurizko sententziak audientzia nazionalek puta seme oikote elbagitu emozionalak beltzurizko sententziak audientzia nazionalek zortzikoa egin imentsu etxukarekin infinitua dantzanako Yüz kanalda ekopolitikayen Moonwalker.